بسم الله وإن الله سامي وسنوغ سامي وسنوغ Zar ti mi nismo grudi tvoje prostranim učinili? I breme tvoje s tebe skinuli. Koje je pleca tvoja pritislo? I spomen tvoj podigli visoko. Zbilja, s mukom je i last. Zbilja, s mukom je i last. A kad završiš, udio namazu daj. I samo se svome gospodaru obraćaj.